ذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم كذلك اے مثل ذلك اسی طرح وحی کرتے ہیں ہم تیری طرف فَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ اسی طرح وحی کرتے ہیں طرف تیرے وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور طرف ان کے جو تم سے پہلے ہیں اللہ العزیز اللہ عزیز ہے اللہ العزیز اللہ ہی غالب ہے الحکیم حکمت والا ہے. اس پر ذرا حاشیہ دیکھو چار کا حاشیہ کذالک یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے اور ذالک نہیں فرمایا ذالک کا ذکر کیا ہے اور ذالک نہیں فرمایا اس لیے کہ عبارت وہ نہیں ہے شامل بیان کا والے مطلب کیا ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ تیرے اور پچھلوں کی طرف ایک نہیں ہوئی ذالک اگر آتا تو مطلب ہے کہ ان پر بھی قرآن اترا آپ پر بھی قرآن اترا حالانکہ ان پر جو چیز اتری مسئلہ یہی تھا عبارت اور تھی اور آپ پر جو صحیح آئی مسئلہ تو ہی ہے لیکن عبارت اور ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جہاں سوال ہے سوال ہے فرمایا کذالک تو ذالک نہیں فرمایا کیا فرمایا کذالک کذالک کیوں ذکر کیا تو جواب یہ ہے کہ ذالک اگر ذکر کیا جاتا تو پھر معنی یہ بنتا کہ جو بھئی آپ کی طرف آ رہی ہے یہی صحیح ہے پہلوں کی طرح ہوئی تھی عبارت بھی ایک تھی حالانکہ مقصد یہ بتانا ہے مسئلہ ایک ہے اور عبارت بھی ہے تو اس لیے کذالک ذکر کیا ذالک ذکر نہیں کیا کہ آگے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض خلاصہ وی سے پہلے ایک عبارت ہے قولو مقدر ہے قولو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہ وی کیا تھی وی اس بات کی تھی کہ کارساز اللہ ہے وی اس بات کی تھی کہ کارساز اللہ ہے کارساز اللہ ہے اس بات کی وی تھی جہاں سے یوحی سے مرزا دجال نے استدلال کیا ہے اجرائے نبوت پر مرزا کہتا ہے کذالک یوحی آیا وہ جو یل کے روح پر بات گزری تھی یوحی اللہ بھئی کرے گا اللہ بھئی کرے گا معلوم ہوتا ہے اس سے کہ بھئی کا اجرا ہے ہم کہتے ہیں مرزے کا دماغ بھی الٹا ہے یہاں یوں ہی کے آگے کیا ذکر کیا الیکا تیری طرف یہ جب آیت نازل ہوئی تو مرزا بیٹھا تھا الیکا تیری طرف ہی کریں گے اس سے تو ہمارا وہ معنی پکا ہو گیا اور شل کے روح سے میں نے کیا کہا تھا بھائی قرآن مراد ہے اور استقبال کئی معنی کہ قرآن کا نزول جاری ہے اور بعد میں بھی جاری رہا اور دوستو بزرگو یہاں پر مرزا کہتا ہے کہ کاف ضمیر کا میں جواب دیتا ہوں کاف ضمیر آسان ہے کیوں کاف ضمیر سے بالاصالت نبی پاک مراد ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں وسیل محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد ہوں بروزی ہوں بروز کا مطلب کیا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز اور عکس ہوں بروز اور عکس میں ہوں ہے اردو دم بٹھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز اور کہتا ہے میں عکس ہوں فنافر رسول ہونے کی وجہ سے اس لیے جو خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے وہ خطاب مجھے بھی ہے, تو یوں ہی الہی کا ٹھیک ہے وہ اصل تو ہے اور اصل کے ساتھ ذل بھی ہوتا ہے, میں عروج اور ذل ہوں لہذا مجھے بھی یہ خطاب ہے. ہم کہتے ہیں تیرے صغرے پہ ہمارا اعتراض ہے, ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ تو محمدی بھی نہیں, ذل محمدی بھی نہیں, عروج محمدی بھی نہیں اور امت محمد میں سے بھی نہیں, تینوں چیزیں. ہم کہتے ہیں اسی پہ بات ہے کہ ذل اور عروج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو اس کا ثبوت چاہیے, اس کے بعد اس ذل اور عروج کا استباق چاہیے. مستوں اور ذریعوں کے ذمہ کتنی چیزیں ہیں؟ دو. پہلے تو ایک حقیقی محمد, ایک عروجی محمد, ایک اصلی محمد, ایک ذلی محمد کی تقسیم چاہیے, اس تقسیم کا ثبوت. نمبر دو, اس تقسیم کرنے ثبوت کے بعد مرزے پر انتباق ہوتا ہے یا نہیں, ان دو پہلوؤں پر گفتگو ہوگی. اگر مرزائی مدعی بن جائے تو فبہا, نہیں تو ہم مدعی بنتے ہیں. اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مرزا جامع کانا دجال من الدجال, یہ دجالوں میں سے ایک دجال تھا, نبوت یا ذل محمدی یا عروج محمدی کو اپنے مقام پہ مرزا مسلمان ہی نہیں پکا کھتری اور کافر ہے. کچھ فتوا لگا دیا گیا مرزے بیچارے پہ تو لگا گیا, وہ کیا ہے؟ مرزا کون ہے؟ پکا کافر ہے. اب اس کی بات لمبی ہوگی اپنے مقام پہ, صرف آیت حل ہو گئی. جو ہی سے مراد کیا ہے؟ اور عدل مزارع لأن الفاہیہ کانا جاریاں بھی حیاتی ہی, اور عدل مزارع جامع البیان والا بزرگ لکھتا ہے, اور عدل مزارع لأن الفاہیہ کانا جاریاں بھی حیاتی ہی, مزارع کا لفظ بولا یوں ہی اس لیے کہ بھئی جاری تھی آپ کی حیات میں. بھئی جاری تھی آپ کی بھی حیات ہی, اول مزارے ان بیمان الماضی الجامع البیان, یا مزارے ماضی کے معنی میں بھی آتا رہتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. یوں ہی رہی گا, سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھ گئے؟ حیات میں بھئی جاری تھی, اور جب وفات ہوئی انقطاع الوحی, انقطاع الوحی معلوم ہوتا ہے کہ حیات ہو تو نبی پر وحی بھی آتی ہے, حیات نہ ہو تو وحی بھی بند. صاحب انقطاع الوحی, وحی منقطع ہو گئی, اس کا مطلب ہے اب حیات منقطع. اچھا چلو خیر, کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک العزیز الحکیم له ما فی السماوات, وہ بھی کیا ہوتی رہی؟ لام کا لام لہو کا اختصاص کے لیے, لہو کی تقدیم حصر کے لیے, ما عام تمام اپنے افراد کو شامل. اب ذرا خیال کرنا ہے, لہو آسمان و زمین کی تمام چیزوں پر متصرف مختار ہونا یہ اللہ ہی کا خاصا ہے. اور بزرگوں ترجمہ کیا ہوگا؟ آسمانوں زمین کی تمام چیزوں پر متصرف و مختار ہونا اللہ ہی کا, بولو اللہ ہی کا خاصا ہے. اللہ ہی کہاں سے نکالا گئی؟ لہو کی تقدیم حصر کے لیے. اور خاصا کہاں سے نکالا؟ لہو کا لام اختصاص کے لیے. اور تمام کہاں سے نکالا؟ تمام چیزوں پر متصرف مختار ہونا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے. اور الخاصہ تو یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ, خاصہ وہ ہوا کرتا ہے کہ ایک ساتھ کے ساتھ خاص ہو, دوسرا اس میں کوئی شریک نہ ہو. آسمان و زمین کے کسی تصرف میں بھی کوئی متصرف اور فوق الاسباب نہیں ہے, کسی مفسری لکھتے ہیں لہو خلقن ملکن عبیدن تصرفن اول معانی سراج منیر وغیرہ کیا لکھتے ہیں لہو اے خلقن ملکن تصرفن عبیدن ساری کائنات خلق کے اعتبار سے بھی اللہ کی ساری کائنات کی خلق بھی اس کا خاصہ خالق ہونا بھی اس کا خاصہ متصرف ہونا بھی اس کا خاصہ اور سارے اس کے عبید ہیں سب اس کے محتاج ہیں سارے اس کے تابع ہیں لال عادت غیرہ اس کے علاوہ کسی کا بھی نہیں ہے لا استقلالا نہ استقلالا ہے نہ ارزن ہے نہ ذاتی نہ عطائی کوئی بھی نہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کیا مطلب ہے وہ جو وہی آئی اس وہی میں مسئلہ یہ تھا کہ کار ساتھ اللہ میرا خیال ہے بلا تو میں نے نہیں بیان کر سکا آپ نے بھی یاد نہیں کرایا صرف ربط بیان کیا تھا بلاتا رہ گیا چلو خیر اب ساتھ ساتھ ہی چلے گا بلاتا جتنا ذہن میں رکھ لو مضمون دو برکتی ہے برکتی مضمون ایک مضمون ہوگا کار ساز اللہ ہے کیا مضمون ہوگا کار ساز اللہ لہذا پکار کے لائق بھی اللہ اور دوسرا مضمون چلے گا جو کتابیں ہیں باغیوں کی لکھی ہیں کتابوں میں باغیوں نے گڑبڑ کی ہے خدا کا نازل کرتا مسئلہ یہی تھا فض اللہ حقین لہ الدین بس یہ دو مضمون چلیں گے جہاں پر پہلا مضمون ہے کیا لہو ما جس کا مطلب کیا کہ کار ساز کون ہے جی اللہ کار ساز اللہ کلو مقدر بنے گا تو عبارت کیا بن جائے گی تمام نبیوں کی طرف اور آپ کی طرف صحیح کی کہ کہو کار ساز اللہ ہے اور وہ کار ساز نہیں ہے تقاض السماوا ہوبل علی وہ بہت اونچا ہے العلی وہ بہت اونچا ہے بہت اونچا ہے کسی سے دبتا نہیں ہے العلی علی بالذات العظیم بڑی عظمت والا ہے عظیم کا تعلق صفات کے ساتھ ہے العلی بالذات والعظیم بالصفات ذات اس کی بڑی اونچی ہے صفتیں اس کی بڑی عظمت والی ہے کیا مطلب ہے نیچے لکھا ہے نفی شفاعت قاریہ جو سب سے اوپر ہو اس پہ کسی کا روب نہیں آتا جو سب سے اوپر ہو وہ کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہوتا اللہ کسی کی محبت میں بھی مجبور نہیں کسی کے روب سے بھی مرغوب نہیں العظیم سب سے اونچا ہے العظیم عظیم صفتوں والا ہے اس کی عظمت کا حال یہ ہے تقاض السماوات خیال کرنے آئے پیچھے لگ گئی اتنا عظیم ہے اتنا عظیم ہے کہ اس کی عظمت آسمان زمین بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے اتنا عظیم ہے تقاض السماوات قریب ہے کہ آسمان یتفطرن من فوقهن ہٹ پڑے اپنے اوپر سے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم اور فرشتے بھی اس کے خاتے میں کیا مطلب ہے من فوق کا کیا مطلب یہ نیچے لکھا ہے کہیں تقاضوں کے نیچے تشریح عظمت یہ اس کی عظمت کا بیان ہے اوپر لکھا ہوگا اس کی عظمت کا یہ حال ہے اس کی عظمت کا یہ حال ہے کہ آسمان بھی پھٹنے لگتے ہیں جیسا پتھر نہ برداشت نہیں کر سکتے او بزرگو اسی لیے فرمایا قرآن بھی چونکہ اس کا کلام ہے نا اس کا جلال اور عظمت یہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ ہاں یہ تو اللہ نے مباحد کا دل پہاڑوں سے بھی مضبوط پیدا کیا ہے توحیدیوں کا دل پہاڑوں سے بھی مضبوط ہے ورنہ مشرک بچا سکتا ہے قرآن پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا تو مشرک بھی برداشت نہیں کرتا مباحد خوش ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے مباحد کا دل پہاڑوں سے بھی زیادہ قوت والا ہے اس لیے تو پورا قرآن بچا کے بیٹھے مشرک طرح بچا کے دیکھے ایک رکوع بچا لے ہاں بھائی تقاض سما بات ہو قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے مل بھوکے نہ کیوں کہا اس لیے کہ عظمت الہی کے بڑے بڑے نشان اوپر ہیں بڑے بڑے نشان کرسی اوپر ہے عرش اوپر ہے اسی طرح نشان جلال الہی اور عظمت الہی کے بڑے بڑے نشان جو ہیں یہ اوپر عالم روحانیات میں اوپر ہیں تو اس لیے آسمان پھٹنے لگتا ہے من فوق کے حصہ اوپر کی طرف سے کہ عظمت کا زیادہ ظہور آسمانوں کے اوپر کی طرف سے نیچے بھی ہے نیچے بھی ہے نیچے آپ بیٹھے ہیں آپ ہی تو اللہ کی عظمت کی تجلی ہے وہ کتنا عظیم ہے کہ کیسے عظیموں کو پیدا کیا ہے اور کیسے بڑے بڑے مخلوق پیدا کی تو اللہ کی عظمت کے نشان نیچے بھی ہیں اللہ کی عظمت کے نشان اوپر بھی ہیں لیکن جہاں فرمایا من فوق ہنا فوق ہنا اوپر سے پھٹنے لگتا ہے آسمان یہ اس لیے فرمایا کہ عظمت کے بڑے بڑے نشان جو ہے وہ اوپر کی سائڈ میں کیونکہ کرسی عرش اور اسی طرح یہ روحانیات یہ دیکھیں کہیں لکھا بھی ہوگا آپ کے پاس گیارہ کا حاشیہ نہیں کدھر ہے ہاں فراغم من العظمت بھی عظمت بھی کالا ابن عباس و الضحاک کہتا ہے کہ وہ پھٹنے لگتا ہے اس کی عظمت کی وجہ سے عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اور حضرت ضحاک صحابی اور قتادہ اور سدی بیمان نے بھی وقاب اور قاب نے بیان کیا اس لیے ہاں خوف کی تفصیل اس لیے ہے کہ معظم نشانات عظمت جلال کے اوپر ہیں مثلاً عرش کرسی ملائکہ مسبحین وغیرہ یہ سارے اوپر ہیں اس لیے اوپر سے پڑھتے ہیں بل ملائکۃ یسبحون بحمد ربہم یہ بار بار آ رہا ہے تسبیح پہلے اور حمد بعد میں تحمید بعد میں ترتیب یہ ہے علماء نے بات کی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے نفی پہلے اس بات بعد میں تو مسئلہ یہ ہے کہ دو لفظ ہیں ایک لفظ ہے تخلیہ اور دوسرا لفظ ہے تحلیہ تخلیہ اور تحلیہ تخلیہ کیا ہے طالب علم جمعہ پڑھانے جا رہا تھا اب ترتیب کو یوں ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ غسل کرتا ہے شرطے کے سردیاں نہ ہوں پہلے پہلے غسل کرتا ہے غسل کرے گا میل کچیل زبردست وجود صاف کر کے پونچھ شونچ کے تولیے شولیے لگا کے تو پھر آئے گا پھر کیا کرے گا تیل لگائے گا اور پھر سرما ڈالے گا پھر خوشبو لگائے گا پھر کپڑے پہنے گا یا پہلے اس کی ترتیب بدل بھی سکتی ہے بہرحال کپڑے چپڑے سینت شینت بنا کے اور پھر باہر حضرت تشریف لے آئیں گے اسی طرح ہوتا ہے کہ نہیں پہلے کیا کیا ہے تخلیہ تخلیہ میل کچیل پہلے صفائی ہوتی ہے اور پھر صفائی رگڑائی کے بعد آرائش ہوتی ہے اسی طرح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا دوسرے پھر ایسا بھی ہے پہلے تیل سرما پاؤڈر سرخی اور یہ عطر فلیر سارے لگا کے تو پھر غسل خانے کے نیچے چلا جائے جو تکڑے خطیب ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ وہ جو وہ جہاں گھر سے جاتے ہیں تو پورا میک اپ کر کے جاتے ہیں اب ان کا وضو نہیں ٹوٹتا یہ آپ کو نہیں پتا ہمیں پتا ہے بہت سارے ایسے خطیب ہیں اب وہ سارے پاؤڈر شوڈر اور سارے نمکے چمکے ڈال کے چمک چمک کے آپ اگر وضو کریں دور چلا جائے گا یہ جو بناوٹی دور ہے دیکھی جا اس لیے اول تو نماز نہیں پڑھتے ماشاء اللہ اللہ مر رہا ہے مر ابو نماز کوئی نہیں اور اگر پڑھنی ہے وہ وضو جو غسل خانے میں دیا تھا نا صبح صبح کوئی وضو ہے درمیان کے نواقص جو ہے نا سفر میں معاف ہے درمیان کا کوئی نواقص نہیں ہے اور میں ایسے نہیں کہہ رہا میرے پاس ایسے شواہد ہیں اور آپ ویسے آپ کی عبرت کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کسی کو تانا نہیں دے رہا اللہ محفوظ رکھے گناہ کا کسی کو تانا نہ دو کسی کو گناہ کا تانا نہیں دینا چاہیے تو بہر آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ خدا کا خوف بھی ہونا چاہیے, یہ معاملات بھی پیش آتے ہیں. تو بہرحال تو پہلے کیا ہوتا ہے جی, تحلیہ کہ تخلیہ, تخلیہ شابر بعد میں کیا ہوتا ہے, یہ جو سب پہ ہونا ہے یہ منزلہ تخلیہ کی ہے, اور پھر ہم دے رہے یہ تو منزلے تحلیہ کی ہے, اور یہی وجہ ہے پہلے نبی ہوگی پھر اس باب. حضرت شیخ جہاں اور عام مثال سے سمجھاتے فرماتے تھے کہ نبی پہلے اس لیے رکھی, وہ کہتے کہ کنویں میں کتا گر گیا, مولوی صاحب سے پوچھا کتنے ڈول نکالے, مولوی صاحب نے مقدار بتائی, انہوں نے اس سے زیادہ ڈول نکالے, مولوی صاحب نے پوچھا ہاں بھائی کتنے ڈول نکالے, انہوں نے کہا 7-8-9-100 نکال دیے. وہ آپ کے مولوی صاحب نے پوچھا کتا کدھر ہے, کہتے وہ تو کنویں میں. حضرت شاید پوچھتے بھی کتا کنویں میں ہو تو لاکھ ڈول بھی نکالو تو کنواں پاک پہلے کیا نکالنا ہوگا, پہلے کیا نکالنا ہوگا, کتا. کتا نہیں نکلے گا کنواں پاک نہیں ہوگا. فرماتے تھے جس طرح زمین کے کنویں میں کتا ہے نا, اسی طرح اس زمین کے کنویں میں شرک والا کتا ہے, شرک والا کتا ہے. جب تک شرک والا کتا نہیں نکلے گا نا, جب تک وہاں ڈول ہزار نکال لے فائدہ کرتا کوئی نہیں, ادھر بھی لاکھ نمازیں پڑھ, حج کر, عمل کر, ذکر کر, سے روزہ لگا, چلہ لگا, سال کے لیے چلا جا بیرون ملک, اندرون ملک, اشراق ابابین, اور پوری زندگی وقت کر دے, لیکن اگر دل کے کنویں میں شرک کا کتا رہ گیا تو یہ سارا بیکار ہے, جتنے لوٹے بھی نکال لے, کعبہ میں مر جا, آب زمزم کے کنویں سے تجھے غسل دیا جائے, اور جنت البقیع میں تجھے سارے اجاڑ مل کے دفن کرائیں, خدا کی قسم پھر بھی پکا جہنمی. کتا نکالنا ہوگا, اس لیے پہلے کیا ہے تخلیہ, جو سب پہ ہونا, پہلے سے آنکھ نہ جو سب پہ ہونا, اللہ شریفوں سے پاک ہے, اللہ شریفوں سے اب کے سارے کمال جو ہے اس کے ہیں, کمالات بعد میں بیان کر, پہلے ماننا, پہلے نفی کر, جو سب پہ ہونا بے اندر رب ہے, نفی کر, نفی کر, سارا کام ہی نفی پر بنے گا, اس بات بعد میں نفی پہلے, یہی بات حضرت سلطان بہو نے کہی ہے, نفی اس بات کا پانی ملیا, کلمے کے بارے میں کہتا ہے نفی اس بات کا پانی ملیا, نفی اس بات کا پانی ملیا. سلطان بہو کہتا ہے میرے دل کی زمین پر میرے ارشد نے توحید کا درخت لگایا ہے, میرے دل والی زمین پر میرے پیر و مرشد نے توحید کا درخت لگایا ہے, اور وہ توحید کا جو درخت تھا نفی اس بات کا پانی ملیا, یہ مطلب ہے اس کا جو پانی ہے نفی اور اس بات کا پانی لگتا ہے توحید والے درخت کو, درخت کو پانی نہ لگے تو مرجھا جاتا ہے نا, اور توحید کے درخت کو کس درخت کون سا پانی لگتا ہے, نفی اس بات کا پانی ملیا. ہاں چلو شعر و شاعری تو ہے نہیں, بہرحال یہ نبی اس بات بزرگ بھی یہی کہتے ہیں, سب بے ہونا بے امد ربہم و یستغفرون لمن فی الارض, واہ تو یا گیا مضمون, یستغفرون معافی کی درخواستیں کرتے ہیں ان کے لیے, لمن فی الارض, من فی الارض کے لیے, یہ من فی الارض کون ہے, للذین آمنوا, یہ تخصیص ہو چکی ہے, یہ عام مخصوص میں نرباس ہے, مشرکوں کے لیے نہیں کرتے بلکہ کس کے لیے کرتے ہیں, للذین آمنوا, للذین آمنوا, یہ وہ غیر مقلد ہے نا, ان بیچارے غیر مقلد, غیر مقلدیت نام ہی جہالت کا ہے, وہ غیر مقلدوں کے پاس فاتحہ خلف الامام پہ کھڑے ہوتے ہیں دلیل کوئی, جتنے فاتحہ خلف الامام والے مسئلے میں غیر مقلد علمی اور دلائل کے اعتبار سے یتیم ہیں, بریلوی اسی طرح نور پا بشر والے مسئلہ میں یتیم ہیں, باقی کہیں کوئی ٹانگ ہرتی نہیں, اب کوئی بخاری میں غیر مقلد کی دلیل نہیں، مسلم میں نہیں، قرآن میں نہیں، بخاری مسلم میں نہیں، اور بخاری مسلم کے اگلے بارڈر پہ آؤ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ نسائی، اس میں بھی صحیح حدیث ایک بھی نہیں مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنی سیاستہ سے باہر ہے، روب تو بڑا ڈالتے ہیں، ایک بھی نہیں، انشاءاللہ دیکھیں گے. اب ہم کبھی کبھی ان کو کہہ دیتے ہیں بھئی مناظرے کی شرائط ہے قرآن بخاری مسلم، نمبر نہیں، قرآن بخاری مسلم میں جس کا نظریہ آ گیا باقی باتیں بعد میں، پہلے ہم بھی قرآن پیش کریں گے تم بھی، اور تم بھی لوگوں کو بخاری بخاری بخاری بخاری ہر جگہ پہ بخاری کرتے ہو، تم بھی بخاری پیش کرو گے اور مسلم پیش کرو گے تو ہم بھی یہاں سے پیش کریں گے. تو اس پر غیر مقلد اس طرح پھنستا ہے جس طرح کڑکی میں چوہا آ جاتا ہے، کبھی اسے نکل نہیں سکتا. تو کوئی دلیل نہیں. اب وہ ہاتھ پاؤں بیچارے مارتے ہیں، اور ہاتھ پاؤں مارتے ہیں جی لا صلاح لمن لم یقرا بفاتحۃ کتاب، اس سے اگر پوچھو نا کہ مقتدی کس لفظ کا معنی ہے، جھگڑا مقتدی نہیں ہے، امام میں نہیں منفرد میں نہیں، جھگڑا کس نے ہے مقتدی میں، ہمارا امام فاتحہ پڑھتا ہے اور منفرد ہو اکیلا نمازی بھی فاتحہ پڑھتا ہے، کون نہیں پڑھتا، مقتدی. اور دلیل وہ ہوتی ہے جس سے تقریب تام ہو، جھگڑا مقتدی کے بارے میں ہے تو دلیل مقتدی کی لاؤ، کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں، لاؤ. کہتے ہیں امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب وضو بالقراءت، یہ وضو بالفاتحہ. میں آتے ہوئے اگر ابو حنیفہ کی مانے تو گزرے، تو امام بخاری کی مانے تو اب امام بخاری آ گیا، لوگوں کو کہتے ہیں عطی اللہ و عطی الرسول، امام بخاری اللہ کا رسول ہے، بےمانہ. اگر میں ابو حنیفہ کی مان لوں، کالا ابو حنیفہ میں کہہ دوں تو میں تو بلتی بن گیا، مشرک بن گیا، اور تو کہے کال البخاری تو تو کہے درجے کا مسلمان ہے، کس درجے کا مسلمان ہے؟ اب امام بخاری کا باب آ گیا، ہم کہتے ہیں چل یار امام بخاری کا تو نے باب پیش کیا، ہم امام بخاری کا بھی تو باب پیش کرتا ہے، ہم امام بخاری کا باب پیش کرتے ہیں. تو بخاری کا باب پیش کرتا ہے اور ہم بخاری کا بھی باب پیش کر دیتے ہیں. سفیان یہ بخاری کا بھی استاد ہے، اور استاد باپ نہیں ہوتا، یہ بخاری کا بھی استاد ہے، اور وہ کہتے ہیں ہاذا لمن یصلی وحدہ، یہ حدیث اس کے بارے میں جو اکیلا نماز پڑھے، یہ سفیان. اور امام احمد بھی کہتے ہیں اذا کان فحدہ، امام ترمذی نے نقل کیا، یہ اکیلے نمازی کے لیے ہے، اور سفیان اس روایت کا راوی بھی ہے، راوی حدیث خود غیر مقلد کہتے ہیں راوی حدیث حضرہ بھی ہے، حضرہ بیمار ابا راوی حدیث زیادہ جانتا ہے جو روایت کرتا ہے، حضرہ بیمار ابا ہم کہتے ہیں آؤ سفیان حضرہ بیمار ابا، کوئی جواب انہوں کا ہے ہی نہیں. پھر کہتے ہیں من من من عام نور الانوار میں لکھا ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہو بے ایمانو امام ابو حنیفہ کی مانتے تو جھگڑے کیا ہوتے، آپ نہیں سمجھے، الٹی منطق سمجھو، حنفیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، دلیل کوئی نہیں خلف الامام کے مسئلے پہ، اب سلام کیا ہے امام ابو حنیفہ کو کہ قانون ان کا ہے کہ من عام ہے، تو میں نے کہا غیر مقلدو امام صاحب کو بکواس بازی چھوڑ دو، تم اپنا مسئلہ ثابت کرنے میں بھی امام ابو حنیفہ کے قانون کے بوتا دیجیے، تم تو امام ابو حنیفہ کو دعائیں دو، دعائیں دو، اور تھوڑی سی محنت کرو، امام ابو حنفی ہم ہیں، تو امام ابو حنیفہ کی باتیں ہم سے سمجھو، ہم آپ کو مفت پڑھائیں گے انشاءاللہ بغیر ٹیوشن کے، بالکل مفت. امام ابو حنیفہ نے اتنی پوری بات آپ اب ہی لیتے ہیں یہودیوں کی طرح، امام صاحب کی پوری بات لو، پوری بات یہ ہے کہ من و ما اصل و من عموم و یحتم لان الخصوص، جہاں پر یحتم لان الخصوص بھی آیا ہے، یہ بھی اسی جو اربار سامی مسلم ثبوت توضیح سلوی انہی قوانین کی کتابوں میں ہے، تو جہاں دلیل ہوگی تو پھر کیا ہوگا تفتیش بھی، یہاں من نہیں عام، وجہ اس کی یہ ہے من کا عام نہ ہونا اس کی وجہ یہ ہے کہ تفسیر پر احادیث موجود ہے، وہ ہم پیش کریں گے، اس کو مقدس موجود ہے، اور اس کی نظیر یہ ہے کہ جہاں پر من فی الارض آیا ہے، اب من فی الارض جو ہے مشرکین کو شامل نہیں، دوسری دلیل کی بنیاد سے للذین آمنوا مشرکین کو خاص کر لیا گیا، تو یہ من کبھی خاص بھی ہوتا ہے بشرطے کے دلیل موجود ہو. اس طرح جہاں اس کے خصوصیت پر دلیل موجود ہے، وہاں پر بھی خصوصیت پر دلیل موجود ہے. سمجھ آئیے یا نہیں آئیے؟ ریلوی کہتے ہیں پھر ہمارے من میں بھی تصدیق کرو، کلا یعلم من فی السماوات. ہم کہتے ہیں تم دلیل پیش کر دو، وہاں بھی ہم تصدیق کر لیں. اہل فضت نمبر دو کہتے ہیں ہمارے من میں بھی تصدیق کرو، من فی القبور. ہم کہتے ہیں دلیل تم بھی لاؤ، تمہارے من میں بھی تصدیق کر دیں. بات تو کس کی ہے؟ دلیل کی. جہاں تصدیق دلیل سے ہوئے ہے بلا دلیل. یستغفرون للذین آمنوا، تو پیچھے جو گزرا ہے ایمان والوں کے لیے تفسیر دلیل سے ہے، اور وہاں پر بھی کیا ہے؟ تفسیر دلیل سے. اذا کرا الامام فانصتوا، دلیل موجود ہے تو دلیل سے تفسیر ہو سکتی ہے، بغیر دلیل کے تفسیر نہیں ہو سکتی. اس لیے غیر مکلف کے من میں تفسیر ہے، یا تفسیر ہے. واہیاتیوں کا من میں تفسیر نہیں، بریلویوں کے من میں بھی تفسیر نہیں، کیونکہ وہ من حرامی ہے، اس لیے ان کی تفسیر کوئی نہیں، ان کی ساری حجتیں ہیں، اور جو من ٹھیک ہو تو یہ من پھر سمجھ آ جاتا ہے. چلو، من فی الارض، فرشتے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، لمن فی الارض علی ان اللہ، خبردار ان اللہ هو الغفور الرحیم، وہی اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، قرآن جب تک ضرب نہ لگائے چھوڑتا نہیں ہے. جس مضمون کو لیتا ہے فصلت آیات، اس کو پورا کر کے چھوڑتا ہے. اب ذرا دیکھو، بات تو اوپر سمجھ آ گئی تھی، لیکن مسئلہ کچھ اور ہے. اللہ فرماتے ہیں والذین اتخذوا، کہتے کہ کسی کو چھیڑنا نہیں ہے، یہ بھی ایک طرح کسی کو چھیڑنا. بزرگوں نے منع کیا ہے چھیڑ کا. اگر آپ پوچھے نا بریلویوں سے، رضا خانی عوام سے، آپ مسئلہ چلائیں تو بزرگوں نے چھیڑ چھاڑ سے منع کیا ہے. پیروں نے ہمیں منع کیا بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کر. اللہ جانے کون سی چھیڑ چھاڑ، چھیڑ چھاڑ مسئلہ نہیں، چھیڑ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. بزرگوں نے، پیروں نے منع کیا، اور ہمارے دوستوں بزرگوں سے پوچھے یہ کیسے بزرگوں نے منع کیا، بزرگوں نے منع کیا، چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی مسئلہ. اب ذرا دیکھو، قرآن تو نہیں چھیڑ چھاڑ کر رہا. والذین اتخذوا من دونہ، والذین اتخذوا، اور وہ بےمان جنہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا اولیاء، کئی کار ساز، کئی کار ساز، جنہوں نے بنا لیے کئی کار ساز. مدارک والا بزرگ لکھتا ہے اولیاء اے شرکا آبا اندادا، شرکا آبا اندادا، اللہ کے کئی شریک بنا ڈالے، کئی ند بنا ڈالے. مراد کیا ہے؟ کئی کار ساتھ بنا ڈالے، ہر جگہ کا، علاقے کا مشکل کشا علیحدہ. حضرت شیخ فرماتے ہیں شیطان بڑا ذلیل حرامی اور بڑا تکڑا ہے. شیطان گمراہ کیسے کرتا ہے؟ ہر علاقے کا معبود علیحدہ بنا کے دیا ہے، ان مشرکوں کو بھی اور ان مشرکوں کو. اگر معبود صرف بناتا نا حاجت روا صرف علی اجمیری لاہور، اتنا شرک نہیں ہو سکتا تھا. کیوں؟ سارے پنڈی والے جن کو کم موقع ملتا لاہور جانے کی، کبھی جاتے کبھی نہیں. کراچی والے کیسے آتے؟ اور یہ سراد حکومت والے، ہاں تو ویسے بھی عمران خان کی حکومت ہے، وہ کیسے پہنچتے یہاں پر؟ وہ دھرنے پہ بھی بڑے مشکل سے آئے ہیں یہاں. تو اگر ہر ہفتے جانا پڑتا لاہور علی اجمیری کے دربار سے، تجھے کیسے جاتے؟ نہیں، شیطان نے کیا سکیم کی، اس نے لاہور والوں کو علیحدہ بنا علی اجمیری کو. پنڈی والوں کو کہا تمہیں لاہور جانے کی ضرورت نہیں، بری تم ادھر آ جاؤ. پشاور والوں کو کہا تمہیں پنجاب جانے کی ضرورت نہیں پیر بابا، تم سارے ادھر لگ جاؤ، وہ پیر بابا. کراچی والوں کو کہا کہ تمہیں ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں بھی بابے ہیں، ہیں بڑے بڑے بابے. ملتان والوں کو کہا ملتان تو ویسے ہی پیروں سے پر ہیں، اس لیے تمہیں اس کی رہی جانے کی ضرورت نہیں، یہاں پر بھاؤ تین ہے، یہاں پر فلانا ہے فلانا. بغداد والوں کو کہا تم ادھر رہو، یمن والوں کو کہا تم ادھر رہو، افغانستان والوں کو کہا تمہارا یہ الہ ہے. یہ اولیاء کئی کار تھا، کئی کار تھا. ہاں یہ نہیں ہے کہ آدمی خرچہ بھول جاتا ہے ارمان لگتا ہے، لیکن ہر علاقے میں معبودوں کے بارے میں شیطان نے دوسرے کو خود کفیل بنا دیا، پریشانی نہیں ہوتی. اس علاقے میں بھی جاؤ ہر علاقے کا معبود جدا. اب سمجھ آئے اولیاء. اللہ حفیظ علیہم، اللہ ہی ہے حفیظ علیہم، نگہبان ان پر. تھوڑا سا جلدی حضرت بولتے بھی آؤ اور جلدی یہ ذرا حاشیہ دیکھو جلدی. حفیظ علیہم یوسی علیہم، یوسی علیہم کیا مطلب؟ اللہ حفیظ ہے ان پر، مطلب کیا ہے؟ دیکھ بھال لکھا ہے مطلب اوپر، دیکھ بھال رہا ہے ان کے اعمال کبیرہ کو. اللہ کے علم میں ہے جو یہ کرتوت کرتے ہیں معبودوں کے ساتھ، اللہ کو معلوم ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم ما انت علیہم بوکیل، نہیں ہے تو اوپر ان کے دروغا. وکیل کا معنی مختار، میرا پیغمبر آپ ان پر مختار نہیں. مطلب کیا ہے؟ کہ جب چاہیں عذاب نازل کرا دیں، یہ آپ کو اختیار نہیں ہے. جب چاہیں عذاب نازل کرا دیں کہ آپ کے اختیار میں بات نہیں ہے. کذالک اوحینا الیک، اسی طرح وہی کی ہم نے طرف تیرے قرآن عربیا، قرآن کا بات ہو چکی ہے کتاب میں کہ یہ قرآن ہے، عربی اس کی زبان ہے. لتنذر ام القرا، تاکہ چرا تو ام القرا، بستیوں کے صدر مقام میں ام القرا والوں کو ڈرا. کیا مطلب؟ تمام آبادیوں کا صدر مقام مراد کا بات اللہ کی بستی ہے، جن کو ڈرا سب سے پہلے. ومن حولہا، اور پھر اس کے جو ارد گرد ہیں، ارد گرد عرب ہوں عجم ہوں ساری کائنات کے لوگ. من حولہا، یہ آیت دلیل ہے آپ کی ختم نبوت اور عظمت مصطفیٰ کی. کیوں؟ اس سے ثابت ہوتا ہے آپ صرف مکہ والوں کے نبی نہیں تھے. من حولہا ام القرا کے بھی اور ارد گرد کے جتنے اقالیم ہیں سب کو ڈرانے کی آپ کو ڈیوٹی تھی. تو معلوم ہوتا ہے آپ کی نبوت بعثت عام ہے. جب نبوت اور بعثت عام ہے، کسی دوسرے نبی کی نبوت کی ضرورت کوئی نہیں، اور اجر بھی سارا آپ کے کھاتے میں ہے، لہذا آپ کی شان بھی سب سے افضل اور ہیں بھی خاتم الانبیاء. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ غزالے کا ترغیب دل قرآن ہے. مولوی آتے کہتے ہیں قرآن کے قریب نہ جاؤ، اللہ کتنی ترغیبیں دے رہے ہیں، آور قرآن کے قریب آؤ، آور قرآن کے قریب آؤ. شروع سے بھی سورت میں یہی مسئلہ تھا نا، ترغیب الل قرآن. وہ پچھلی سورت میں جہاں پر شروع میں نہیں رکھا، شروع میں یہی فرمایا کہ وہی اسی طرح ہوتی رہی. اب پھر ترغیب الل قرآن ہے. اور قرآن سے نہیں لگو گے بچ نہیں سکتے، نہ شیطان سے نہ شیطان مولویوں سے. قرآن فاعتصم باللہ، قرآن پر ڈٹ جاؤ. ام القرا، ام القرا کیوں کہتے ہیں جی مکہ کو؟ دو وجہ سے. ایک وجہ یہ ہے کہ پوری زمین کو اگر ناپا جائے نا، تو جہاں کعبۃ اللہ ہے یہ صدر مقام بنتا ہے. جنوب شمال دائیں بائیں ساتھ ناپ لو، مغرب مشرق ادھر ناپو، ادھر غریب لے کر پورا اگر ناپو گے نا، پوری زمین کی ناپ جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہے. پوری زمین کی ناپ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے. سمجھو سمجھو بات. ام القرا زمین ناپ درمیان میں ہے نا، وجود کے درمیان میں ناپ ہے. تو کعبہ اللہ جو ہے پوری زمین کی ناف ہے, اور یہ پوری زمین چاروں اطراف درمیان میں ہے. تو بزرگو گویا زمین کی کلی ہے, چکی کا پڑ ہے, وہ پوری زمین گول ہے. یہ 1400 بھاگل سائنسدان جانے ان کا کام جانے. تو یہ ابتدا یہ ہے ام القرآن. سبحان اللہ, اللہ نے نبی اور ایریوں میں بھیجے, لیکن جو عالمی نبی تھا اس کو تمام زمین کے وسط میں محبوس کیا, وسط میں درمیان میں. یہ بھی اشارہ تھا کہ اس نبی کی دعوت اطراف عالم میں چلے, اطراف عالم میں گونجے گی. درمیان میں پیدا کیا ام القرآن, تو اس وجہ سے پکا کو کہتے ہیں ام القرآن, ساری بستیوں کی ماں, ساری بستیوں کی ماں. جس طرح بچے ماں سے برآمد ہوتے ہیں, ماں سے نکلتے ہیں, اسی طرح ساری بستیاں کعبۃ اللہ سے نکلی ہیں. کعبۃ اللہ وہاں ام القرآن یعنی صدر مقام, اور سب ناف. اس لیے اس کو کہتے ہیں پنجابی والے یہ زمین کی سنی ہے, سنی ناف ہے. قرآن نے اسے کہا ام القرآن. دوسرا ام بمانا جڑ ہے, جڑ یہ ساری بستیوں کی جڑ ہے کعبۃ اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ یہ کائنات اس وقت تک نہیں تباہ ہوگی جب تک کہ ایک پتلی پتلی پنڈلیوں والا آدمی ہوگا, پتلی پتلی پنڈلیوں والا, وہ آ کر کعبۃ اللہ کو گرائے گا. جب کعبۃ اللہ گر جائے گا تو ساری بستیاں تباہ ہو جائیں گی. جس طرح جڑ نکال دی جائے تو ٹہنیاں گر جاتی ہیں, جب اس کعبہ کو اجاڑ دیا جائے گا اس مقام کو, تو اس وقت ساری بستیاں ختم ہو جائیں گی. یہ اس اعتبار سے بھی کیا ہے ام القرآن کہ ساری بستیوں کی کیا ہے جڑ. تو سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ اور نمبر 3 اس لیے کہتے ہیں اس کو ام القرآن کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو یہ ایک بلبلا تھا, بلبلے کی طرح تھی. بلبلا سمجھتے ہو نا, پانی یہ جو اوپر نہیں بلبلے سطح پہ نکلتے, پانی ڈالو تو یہ کیا تھا؟ بلبلا. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے وہ بلبلا عین اسی مقام پہ تھا جہاں کا پہ پہلے سارا پانی تھا, نیچے سارا پانی, اور پانی پر جہاں ایک کیا تھا بلبلا. اللہ نے اس بلبلا کو اپنی قدرت سے کھینچا, چاروں طرف پھیلا کے زمین بنا دی, اور اس بلبلے سے پوری زمین, زمین کھینچا کہاں سے؟ کعبۃ اللہ والی جگہ سے. تو ساری زمین بنی جہاں سے ہے کہ گویا کہ زمین اتنی سی تھی اسی جگہ پہ, اس کو اللہ نے پھیلا دیا تو یہ ساری زمین بن گئی. تو اس اعتبار سے بھی کہتے ہیں ام القرآن. کتنے بجا آ گئی؟ 3 انشاءاللہ اور بیان کر دوں گا اور کسی مقام پہ, یہ 3 کافی ہیں, ترجمہ رہ جائے گا. آپ دیکھو ام القرآن, ام القرآن, ذرا ام القرآن والوں کو, اور صرف ام القرآن والوں کو نہیں, من حولہا جو اس کے ارد گرد ہیں, اور من حولہا اشارۃ الی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث الی جمیع العالم. خاتم القرآن اشارہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جمیع عالم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں, جمیع عالم کی طرف نبوت عام ہے, اسی سے ختم نبوت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. فَقُنُوا تیرا جاں یوم الجمع, اور ڈرا میرے پیغمبر جمع کے دن سے, تن تیرا یوم الجمع, یوم الجمع قیامت کے دن ہے. وجہ یہ ہے کہ حضرت جہاں پر سارے لوگ جمع ہوں گے اول سے لے کر آخر تک, یوم الجمع قیامت کے دن ہے, اللہ ساری کائنات کو جمع کرے گا. جمع ہونے کے دن سے ڈرا, لا ریب فیہ, کوئی شک نہیں, فی اتیانہ ہی, اس کے آنے میں. یہ فیصلہ ہو چکا ہے, وہ دن آئے گا ضرور. اس کے فیہ کے اوپر لکھا ہے نا آنے میں, فی اتیانہ ہی, اس کے آنے میں کوئی شک نہیں, کوئی تردد نہیں. پھر کیا ہوگا؟ جس میں یہ فیصلہ ہوگا, فریق فی الجنہ, فریق فی الجنہ, اوپر لکھا ہے فیصلہ یوم الجمع, یوم جمع کو فیصلہ یہ ہوگا، ایک ٹولہ جنت میں جا رہا ہوگا، فریق فی السعیر، اور ایک فریق آگ میں جا رہا ہوگا۔ کتنے فریق ہوں گے؟ دو۔ فریق فی الجنہ، ایک فریق جنتی، دوسرا فریق سعیر والا۔ ولو شاء اللہ، ولو شاء اللہ، پانچ کا حاشیہ دیکھتا، لو شاء اللہ، یعنی اگر جبرن ایمان چاہتا تو میں قادر تھا، ولیکن لیبلوکم، لیکن چاہیا نہیں۔ جہاں یہ عبارت شبو کا جواب ہے، شبو ہے۔ قیامت کے دن دو جماعتیں بن جائیں گی، یا اللہ سب کو جنت میں بھیج دیتا، ایک جہنمی دولا دوسرا جنت، یا اللہ سب کو بھیج دیتا جنت میں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، کر سکتا تھا لیکن کیا نہیں، کر سکتا تھا۔ لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ پاک، لجعلہم امتا واحدہ، سب کو اشاعت التوحید میں داخل کر دیتا، لجعلہم امتا واحدہ، سب کو ایک جماعت بنا دیتا۔ ولیکن، لیکن نے مسئلہ کیا ہے، فرمایا نہیں نہیں، اگر یہ ہوتا تو پھر حکمت کے بھی خلاف تھا، جہان بنانے کے مقصد کے بھی خلاف تھا۔ جہان کا مقصد کیا ہے؟ جہان کیوں بنایا گیا؟ ذرا میری طرف توجہ کرو، یہ عجیب تماشا نہیں لگا؟ جہان والا، اللہ نے کیا کیا؟ جہان بنایا، انسان کو چھوڑ دیا، ادھر شیطان کو چھوڑ دیا، ادھر کتابیں بھیج دی، ادھر جنت بنا ڈالی، ادھر جہنم بنا ڈالی، مقصد کیا ہے؟ سمجھ آئیے نہیں ہے؟ کیا مقصد ہے؟ یاد کر لو، جہان بنائے اپنی صفات کے ظہور کا مظہر۔ اللہ نے جہان بنایا اپنی صفات کلیا کے ظہور کا مظہر، مظہر بن گیا۔ اب وہ ظہور کیسے ہو سکتا تھا؟ اللہ کی صفات جلالیہ بھی تھی، جمالیہ بھی تھی، اللہ رب العزت نے نظام قائم کر کے قصب کا اختیار دیا، ادھر شیطان کو لانتی بنا کر بھیجا، ادھر انبیاء کو ہدایت کا دائی بنا کر بھیجا، درمیان میں حضرت انسان کو چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ تجھے اختیار، وہ راہ چل یا یہ راہ چل۔ اور جہاں پر پھر اپنی صفات جلال اور جمال جنہوں نے مان لیا وہ مظہر بن گئے صفات جمال کے، جنہوں نے نہیں مانا وہ مظہر بن گئے صفات جلال کے، پھر نہ ماننے والوں کو جہنم میں پھینک دیا، جو مکان مظہر تھا جلال الہی کا، اور ماننے والوں کو جنت میں بھیج دیا، جو مکان مظہر تھا جمال الہی کا۔ تو سمجھ آئیے کہ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، اگر تم گناہ نہ کرو نا اللہ تمہیں تباہ کر دے گا، اگر تم گناہ نہ کرو، لولا تذنبو، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں کیا کر دے گا؟ لحلت، تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور اللہ ایسی قوم لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور پھر استغفار کریں گے۔ معلوم ہوتا ہے میرے صوفی بھی اللہ کو نہیں چاہیے۔ او بزرگوں، ایسی مخلوق تو پہلے بھی تھی جو گناہ نہیں کرتی تھی، فرشتے، تجھے جو بنایا تو رلی ملی کہتے، چل میں بات کروں گا خلیفے کے اوقات کیا ہے، رلی ملی، ورنہ میرے صوفی تو فرشتے تھے نا، ان سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہے، تو میرا تجھ سے دیکھی بھی مقصود نہیں کچھ گناہ، اگر گناہ گار کوئی نہ ہوتا تو غفار، غفور، ستار کا کوئی مظہر بن سکتا؟ غفار غفور کا مظہر اتنا ہے نا کہ بندہ رو رہا ہو اور کہہ رہا ہو یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور تب تو اس کا غفوریت ظاہر ہوگی، تب تو ستاریت ظاہر ہوگی، تب تو اس کے یہ صفات جمال ظاہر ہوگی۔ اگر میرے صوفی ہوں تو میرے صوفی تو پہلے بھی تھے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں مجھے بندہ سب سے پیارا وہ لگتا ہے جو جس کا پیر پھسلے اور پھر میرے سامنے روئے، پھر میرے سامنے کیا ہے؟ روئے۔ اور روتا جو ہے نا، یہ وہ عبادت ہے جو جبریل کے مقدر میں بھی نہیں ہے۔ گناہگار جب اللہ کے سامنے روتا ہے تو یہ وہ عبادت ہے جو نوریوں کے مقدر میں بھی نہیں ہے۔ اسی لیے تو وہ شب قدر کو تمہیں رونا دیکھنے آتے ہیں زمین پر، کہ بندے جو عبادت کر رہے ہیں، ورنہ سجدے وہ بھی کرتے ہیں ان کے بھی سجدے ہیں رکوع بھی ہیں وہ سب قدر کو زمین پہ کیوں بیٹھ کرتے ہیں وہ عبادتیں دیکھنے آتے ہیں جو وہ خود نہیں کر سکتے اور اس رات کو بندے رو رہے ہوتے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اپنے گناہوں کو جانچ کر کے گناہگار اور حدیث میں آتا ہے جب آدمی روتا ہے نا گناہگار تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا عقیدہ ہے کہ ان علی ربا میرا ایسا رب بھی ہے جو میرے گناہ معاف کرتا ہے وہ جس بنیاد پہ روتا ہے چلو غفر تو میں نے سارے معاف کر دیے مقصد یہ ہے کہ ملی جلی کیفیت ہو تیرے سوپی بھی نہیں چاہیے تیرے سرکش بھی نہیں چاہیے کبھی پاؤں پھسلے وہ اس لیے اللہ نے پہلے انسان نے ان کیفیت کو سوتی رکھی حضرت آدم بھول نہیں گئے پھر روتے رہے کیفیت ہوئی تھی کوئی کیفیت چلو بات کہیں اور چلی گئی آ ذرا دیکھ تو فرمایا نہیں ولکن لم یشاء اللہ سب کو سوفی بنا سکتا تھا سب کو مسئلہ سمجھا سکتا تھا لیکن یہ حکمت ابتلاء کے خلاف ہے خلق الموت والحیاۃ لے اگر سارے موبائلوں پہ کوئی مشرک نہ ہوتا تو نبی بھیجنے کی کیا ضرورت ہے قرآن بھیجنے کی کیا ضرورت پھر قرآن پڑھنے کا یہ مزہ آتا قرآن بیان کرنے کی چاسی اس کو آتی ہے جس کا مقابلہ اور ٹکر مشرک سے ہے اس کو قرآن کی قدر ہوتی ہے اور جو صوفی صافی پپو بلنا سونے والا وہ تو ادھر ہی سوئے ہیں کتاب آئی ہے کہ نہیں آئی لیکن پتہ اس کو چلتا ہے جس کی ٹکر لگتی ہے کس کے ساتھ مشرک کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تب قرآن کی لذت حاصل ہوتی ہے ہاں بھائی یہ بلو شاء اللہ ہو اگر چاہتا اللہ پاک کیا کرتا جی دوستو بزرگو لجا اللہ ہوں بولو بولو امت واحدہ بلا کی ان کھیلوں میں یہ شاہ لیکن نہیں چاہیا حکمت ابتلاء کے خلاف ہے لیکن داخل کرتا ہے جس کو چاہے اپنی رحمت میں بس ظالمون اور جس کو مسئلہ سمجھ آ جائے نا اس پہ اللہ کی رحمت ہو گئی کی رحمت ہی بس ظالمون اور جو ضدی مشرک ہیں لہم من ولیکم ولا نصیر نہ ان کے لیے کوئی کار ساز ہے نہ ان کے لیے کوئی مددگار ہے ولی وہ ہوتا ہے جو آنے والی مصیبت کو راستے میں روک لے ولی وہ ہوتا ہے کہ مصیبت کو آنے نہ دے تیر آ رہا ہو تیر چھوٹ چکا ہو اور وہ راستے میں موڑ دے چھوٹے تیروں کو واپس کر دے آنے والی مصیبت کو واپس کر دے وہ ولی ہے اور نصیر وہ ہے جو لگی ہوئی مصیبت میں معاون بنے مصیبت پڑ گئی ہے آپ کو مدد کرے اللہ فرماتے ہیں مشرکوں کا نصیر بھی کوئی نہیں ولی بھی کوئی نہیں اب اتخذوا من دونہ اولیاء پھر فرمایا یہ آداب زجر زجر کا اعادہ ہے اب اتخذوا سمجھو دوستو بزرگو یہاں پر اشکال ہے وہ اوپر والی آیت دیکھو والذی نتخذوا اور نیچے دیکھو اتخذوا من دونہ اولیاء یہ آیت نہیں آ گئی تو بولو صحیح اتخذوا من دونہ اولیاء یہاں تکرار آ گئی یہاں کیا آ گیا تکرار اچھا قرآن پاک میں ایسے بار بار آ رہی ہے اس کو مفسرین کیا کہتے ہیں تکرار اس میں مفسرین کے دو طائفے ہیں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تکرار جو ہے نا وہ بلاغت صفا بلاغت کے خلاف ہے لہذا یہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے وہ توجیہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان پر اشکال ہے یا تکرار آ گیا اور جب تکرار آ گیا تو وہ جواب ڈھونڈتے ہیں ان کی تعبیر یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو پہلا زجر ہے نا یہ شرک پر ہے اور دوسرا زجر ابطال شرک پر ہے پہلا زجر کس پہ نفس شرک پر اور دوسری بار جو آیا ہم اتخذوا یہ شرک کو باطل کرنے کے لیے لکھا ہے آپ کے پاس کہیں کدھر ہاں چھ نمبر حاشیہ ہوگا ہاں جس میں کیا ہے ابطال ہے شرک دونوں کا فرق ہے سمجھو پہلی جو زجر تھی اس میں کیا تھا شرک پر زجر تھی نفس شرک اور یہ زجر کس پہ ہے شرک کے ابطال اس کو باطل کرنے کا پہلے اتنا بتایا کہ وہ مشرک ہے اللہ کو پتہ ہے جو الغیر اللہ کو ساتھ بناتے ہیں وہ مشرک ہے اللہ کو پتہ ہے. اب فرمایا کہ اللہ کے سوا جو کارساز بنا رہے ہیں نا وہ کارساز نہیں, کارساز اللہ ہے. دل کو باطل کیا نا, وہ کارساز نہیں, کارساز اللہ ہے. فلا تکرارا, اب اس طرح تکرار نہیں رہا. ایک تقریر. دوسری تقریر یہ ہے مفسرین کے طائفہ, دوسرا اس کا نظریہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں قرآن میں تکرار یہ مستدرک ہے ہی نہیں, قرآن میں تکرار عیب ہے ہی نہیں, دوسری کتابوں میں تکرار عیب ہے, لیکن قرآن میں بار بار جو چیزیں آ رہی ہیں یہ عیب نہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں قرآن ہے نصیحت کی کتاب, واضح نصیحت کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ واضح نصیحت کا اثر ہوتا ہے بار بار تکرار, بار بار. ایک ابتدان آپ کو ایک آدمی بات کہہ رہے نا کہ یہ کرنی, آپ کچل پڑے گا نہیں کرنا, پھر کہے گا پھر تھوڑے نرم ہوں گے, پھر کہے گا پھر تھوڑے نرم ہوں گے, پھر کہے گا کیسے کیسے, آخر وہ مان جائے گا. اللہ نے بھی ایک دفعہ کہا مشرق بگڑیں گے, پھر کہا بگڑیں گے, پھر ایستا ایستا ایستا ایستا ایستا. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر سیلاب ہے نا, سیلاب وہ پتھر کو بہا کے لے جائے گا لیکن پتھر کو توڑ نہیں سکتا. سیلاب اگر ہو تو پتھر کو بہا کے لے جائے گا لیکن پتھر میں سوراخ سیلاب نہیں کر سکتا. لیکن جو ایک ایک قطرہ گرتا ہے وہ پتھر کا سینہ بھی چیر دیتا ہے, وہ سیلاب نہیں ہوتا. ایک گرا پھر گرا پھر گرا پھر گرا پھر گرا تو پتھر بھی چر جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے واضح نصیحت. واضح نصیحت میں قطرہ بننا پڑتا ہے بار بار بار بار بار بار, تاکہ پتھر جیسا دل بھی چر جائے اور ہدایت اندر داخل ہو جائے. یہ دیکھو اب فرمایا بس ظالمون ما لهم من ولی ولا نصير ام اتخذوا من دونه اولیاء, کیا بنا لیا مشرکوں نے اس کے برے کئی کارساز. حالانکہ مسئلہ کیا ہے؟ فاللہ ہو والولی, فاللہ ہو والولی, حالانکہ کارساز صرف اللہ ہی ہے, حالانکہ کارساز صرف اللہ, وہ کارساز نہیں, علی مولا نہیں. فاللہ ہو والولی, کارساز صرف اللہ ہی ہے. ہی والا معنی سمجھ آ جائے گا یا نہیں؟ کہاں سے آیا ہوا ضمیر؟ فاصل لفظ اللہ عارفہ, الولی خبر معرفہ, یہ دو وجہ سے اثر آ گیا ہے. ضمیر فصل بھی اثر والی, اور اثر میں دو معنی ہوتے ہیں نفی اور اس بات. آنا یہ ہے اللہ ولی ہے, مشرکوں نے جنہیں کارساز بنایا وہ کارساز نہیں. یہ سال شرک ہے, وہ کارساز نہیں. عبارت بھی ہوگی کہیں, یعنی اچھا اس کی علت سنو, اللہ ولی ہے وہ ولی نہیں. کیوں بہو با جو جل موتا, سبحان اللہ, بہو با جو جل موتا. دلیل یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے, وہ نہیں کر سکتے. جب مردوں کو زندہ کر سکنے والا اللہ تو ولی بھی صرف ان کا حال کیا ہے؟ لا جملے کن ہم موتوں والا اجاتا, وہ موت کے بھی مالک نہیں, زندگی کے بھی مالک نہیں. اور اللہ ولی کیوں ہے؟ جو یل موتا, اللہ زندہ کر سکتا ہے مردوں کو. جب یہ کمال اللہ کا تو ولی بھی کار ساز بھی صرف اللہ. جب کار ساز اللہ تو بد اللہ, تو کار کے لائق بھی صرف اللہ اور کوئی نہیں. اب دیکھو کہتے ہیں شاطی اپنے معنی کرتے ہیں, یہ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ فاللہ ہو والولی ہو با جو جل موتا. اب عبارتیں کو بزرگوں کی ساتھ کا آشیا فرماتے ہیں, یعنی جو جل موتا پر آشیا ہے, یعنی اللہ کی مراد یہ ہے انا من یکونو بے آدھے حصے پاتے, وہ ہستی جس کی یہ صفت ہو. کون سی صفت؟ جو جل جس کی یہ طاقت ہو, بہول حقیق ہو, کوئی لائق ہے بے خدا بلیہ لیکن اس کو بلی بنایا جائے. وَاللہ جَكُونُ بِحَادِ حِصِّفَتِ فَلَيْسَ بِبَلِيِّنَا, اور جس میں یہ طاقت نہ ہو مردوں کو زندہ کرنے والی تو وہ کار ساز کوئی نہیں. سات سات کا کیا معنی؟ سات کس کو کہتے ہیں؟ سات کس کو کہتے ہیں؟ دڑی سات، دڑی کار سات، کام بنانے والا. حالانکہ کار سات کا معنی بگڑی بنانے والا. بنائی کس چیز کو کہتے ہیں؟ بگڑی کو نا. کیا معنی؟ بگڑی بنانے والا، کار بنانے والا، کار کام، کام بنانے والا. فرمایا اور مردوں کو زندہ کر سکنے والا اللہ تو حاجت روا بھی صرف اللہ، داتا مشکل کشا بھی صرف اللہ. جب اللہ کے سوا داتا کوئی نہیں تو پکار کے لائق بھی کوئی نہیں. فد اللہ مسئلہ بجایا فلاح ہو بل بلی اللہ ہی. پتہ نہیں یہ مولوی کہاں پڑھتے رہتے، یہ قرآن نہیں پڑھتے. اب مولوی سے پوچھو تو مولوی کہو گا فروئی مسئلہ. مولوی مفتی کہے گا فروئی مسئلہ ہے. آپ ایمان سے بتائیں قرآن جس مسئلے پہ اتنا زور لگا رہا ہے وہ فروئی مسئلہ ہے؟ قرآن کے مسئلے کو جو فروئی کہتا ہے بڑا پرلے درجے کا شیطان ہے. واللہ ہو بل بلی ہو با یو الموتا. خیر خیر سینہ تھوڑا سا درد کرے گا لیکن برداشت کرو. ہوا جو جل موتا وہ زندہ کرتا ہے زندوں کو. کہتے ہیں مولوی خضر ہر جگہ سے حیات کا بات بیان کرتا ہے. اب مولوی خضر بیچارہ کیا کرے؟ ہاں کیا کرے مانا؟ ہوا جو جل اپنے ہر جگہ سے ایسے ایسے یہ ایسوں کو گھسیٹ کے لے آتا ہے ہر جگہ پہ مسئلہ حیات مماد. اب ذرا آپ انصاف کریں آپ اس کا معنی کیا کریں؟ جو جل آیا جو جل موتا یاد مما تو آ گیا پھر جو جل موتا. اب ذرا خیال کرو کس کس مقام پہ آیات ممات آئے گا. جو جل موتا وہ زندہ کرے گا مردوں کو، کر سکتا ہے مردوں کو. فوالا کل شیء قدیر. ترقی کی ہے فرمایا اے جائے موتا کی کیا تقدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. مختلف تم بھی ذرا خیال کرو قرآن اپنے مضمون کی طرف آنا چاہتا ہے. سورت کا جو مضمون ہے نا اب اس کی طرف کر رہا ہے.